قال حسين الزهراء انا قتيل الابرار انا قتيل الابرار قال حسين الزهراء انا قتيل الابرار قال حسين الزهراء انا قتيل الابرار نار لا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا بہن کے سامنے بھائی کا سر اتار دیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا شب دہم کبھی مقتل کی سیر پر روئے ہلال و شوز اب ہر عرب و ریر پر روئے کبھی حبیب و سعید و زغیر پر روئے تمام دن یوں ہی اصحاب خیر پر روئے قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار رلا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا لہو میں آن محمد بھی ہو گئے غلطاں لٹا دی پیاس کی شدت میں حق پہ اپنی جان بدن پہ دونوں کے دیکھے جو شہن زخم آیا تو چیخ مار کے کرنے لگے بکا افغان قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار رلا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا ام فروا کی جاں دیدہ حسن کی ضیا نہ تین روز سکھایا تھا جس نے نہ پیا سپاہ شام نے قاسم پہ ظلم ایسا کیا یتیم بچے کو گھوڑوں سے رن میں روند دیا قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار رلا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا فراق حضرت عباس دل پہ تھا بھاری کبھی کٹے ہوئے ہاتھوں پہ گریا زاری کبھی لہو میں علم دیکھ کر تغم تاری دو نہر عشق کی آنکھوں سے ہو گئی جاری قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار قال حسین الزہرا انا قتیل الابرار رلا کشہ کربلا کمار ضیا رلا رلا کشہ کربلا کمار ضیا جوان بیٹے کا گودی میں دم نکلتا رہا نظر کے سامنے سینے سے خون بلتا رہا تڑپ نہ دیکھا جو اکبر کا دل پگھلتا رہا اٹھی نہ لاش تو باپ اپنے ہاتھ ملتا رہا قال حسین الزہرا انا أنا قتيل الأبرار. قال حسين الزهراء أنا قتيل الأبرار. زارنا كشه كربلا كمار زيا رولا رولا كشه كربلا كمار زيا. گرا جو جھول سے اپنے رباب کا پیارا گھرانا رونے لگا سر کو پیٹ کر سارا جگر خراش تک اس درجرن کا نظارا پدر کی گود میں اصغر کو تیر سے مارا. قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا زارنا کشہ کربلا کمار زیا رولا رولا کشہ کربلا کمار زیا. حسین رگے گئے مقتل میں یکاؤں تنہا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا گرے جو گھوڑ سے کھا کر سنان و تیغ جفا سرحان زہرہ تھی تلے پہ زینب کبرا. قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا زارنا کشہ کربلا کمار زیا رولا رولا کشہ کربلا کمار زیا. چھری گلے پہ چلی وقت اثر عاشورا تڑپتی رہ گئی شمشاد فاطمہ زہرا سیاہ آندھیاں چلنے لگی فلک لرزا زمین ہلنے لگی آسماں سے خون برسا. قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا قال حسین الزہرا انا قتیل الابرا زارنا کشہ کربلا کمار زیا رولا رولا کشہ کربلا کمار زیا. بہن کے سامنے بھائی کا سر اتار دیا زارنا کشہ کربلا کمار زیا رولا رولا کشہ کربلا کمار دیا.